Pierre Larzabal kolegioko orain arteko zuzendariarekin, mintzatu gara Edurne Manterolarekin, sartze berezi hau nola prestatzen ari diren jakin nahian eta berauk nola antolatzen ari diren esplikatu digu. Hemen gure ibiltzeko moldea da irakasle batek baduela bere gela eta ikasleak mugitzen direla. Gure asmoa da eta bereziki leku eskasa baitugu ikastegian hola segitzea, ez baituko aski gelarik ere beste nazgela guztiak kokatzeko gehi hizkuntza gelak eta guzti. Eta berdenboran jak eskatu ditugu itzordu batzuk, famili batzuekin, eta baititugu ere bai aurrak, bai helduak patologi batzuk dituztenak, eta hor medikuen ere iritzia kontutan hartu behar da, ikusteko zer adaptazio eman behar dugun. Eta hor, nuan ari gira, hola, diseinatzen eta itxoiten dugu usteko, ea irizpide berriak badiren. Bazken setasunen bea dira, izan ere oraindik ere zalantzak baitira uztailan idatzitako protokoloari begira. Hala kontatu digu Pierre Larzabal kolegioko zuzendari berriak, Iñaki Lekuonak. Bai, zalantza asko badira neurren aldetik, ze protokolo horrek ez du zehazten beste hainbat, edo ez ditu argitzen beste hainbat galdera, adibidez, ea kantinan normaltasun, kako txarteko normaltasunean, normaltasunen batean lan egiterik izango dugun edo ez, ea dutxak edo aldagelak erabilgarriak izango diren ala ez. Olako hainbat galdera ikur geratzen zaizkigu, oraindik argitu gabe. Edurnek zion bezala, ari gera egiten normaltasun batean egongo baina bezala, baina ez gara badakigu hori ez dela egia, eta ez ditugu baldintzarik guk gure arazo nagusiena orain arte ikastegiaren gatik da. Ez dugula leku askorik, eta horri gehitzen zaio orain COVID-aren fenomeno hau. Eta COVID-aren fenomeno honekin eskaz ditugu ministeritzak agindutako hainbat eta hainbat medio eta baliabide. Adibidez, aipatua izan zen, bere garaian, uztailaren astapen batean, aipatua izan zen, familiei, beraz, ikaslei eta irakaslei, zuzendua izango zitzaiela, prima bat, diru laguntza bat, material teknologikoa erosteko, sekula berriz ere, COVID-aren gatik, ikasle batzuk edo guztiak, etxean geldituko balira, telelana berriz hartuko balira. Ba, ez dugu berririk, eta ez dugu berririk izanen, segurazki. Bakezka eta galdera ezberdinak badira oraindik ere argitzeko, eta jakin Jean-Michel Blanquer hezkuntza ministroak sartzeari buruzko prentsaurreko bat emanen duela ostegun hontan.